Lähiradio. Näin, ja tervetuloa Underground-huminaan. Laitetaan samantien kirje Johnille, jonka Jan Shepard ja Ferlin Husky ovat joskus aikana säveltäneet, ja, tai en mä tiedä, onko ne säveltäneet, mutta ainakin ne on se soitellut ja lauleskellut. Eli Ah Dear John Letter. I was overseas in battle when the postman come to me, and he handed me a letter. I was as happy as I could be, for the fighting was all over and the battle had been won. Then I opened up the letter and it started, Dear John. Will you please send back my picture? My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever? Dear John. Sehän oli aika tyly lopetus, mutta ei voi mitään. Se oli The Humans, juu, ja laittoivat varoituksen, warning. Näinpä näin, jatketaan musiikilla ja nyt tulee kirottua meininkiä. Käskevät vielä hajottamaan tai jotain. No joo, miten lie. The Damned-niminen orkesteri, Machine Gun Etiquette levyltään. Tästä tulee kaksi kappaletta peräkkäin, koska niitä ei voi... Tai voi tietysti, mutta kokonaisuus hajoo. No, se on Smash It Up, part 1 ja part 2 tulevat nyt seuraavana. Thank you. happy, nibble to death by an... Nyt ne tulee! Mitäs? Hetkinen. Miten jotenkin vaikuttaa, että me ei kuulla mitään? Jätkä on vääntänyt mut ihan äänettömäksi. Kiitti, hei. Ai jaa. Joo, ei tuu mitään täältä. No ei mullakaan nyt. Nonni, nonni. Nyt mä kuulen. Tämmönen hyvin. Kuulet sä? Jotain. Joo, nyt. Nonni. Joskin mä oon näköjään taas yhden korvan kuulokkeella liikenteessä. No kai, ei kai se haittaa. Niin, mikäs toi oli toi äskeinen? Etkö tunnistanut orkesteri? Tunnistin. Ne on ollut täällä esiintymässäkin meillä. Kyllä, kyllä. Metsäväiset. Ehkä isoimmat niinku kamat sai kuskattua niin. Tuohon pikkustudioon. Aivan, kun kannettiin se hemmeti harmonikka vai mikä se oli? Hammondi ulko Hammondi, Hammondi. Ja jep. Prummut ja... Kyllä, ihme, että ne mahtui itse asiassa noissa niin, nadimista. Mahtui vielä soittamaan. No just näin. Mutta se oli hienon kuulonen kappale. Ja mikä se oli biisin nimi? Kerro nyt meidän kuulijoille. Nyt ne tulee. Se taitaa olla kuule niitä eka. Hetkonen, mutta tässä on vielä Samuel kuule. Itse kyllä. UGH:n perustaja. Kyllä, edes niin rumpuja. Edes ystävämme. Juu, Samuel oli hyvä rumpu kyllä. Joo. Näinpä näin. Mutta näin se. Kyllä vai. Joo. Tuli oikein 2006. Nostalginen fiilis. Oho. Eli on siitäkin hetki vierähtänyt. No kyllä on muuten seuraavastakin biisistä ja tuota. Katsotaan lunta tai löydetäänkö vuodelta 1972. Pop rock, no en mä tiedä. Ehkä vähän heviä enempikin. Night Sun on yhtye. Yön aurinko ja Mournin levyltään. Niin, avaus. Raita, niin kuin tuo äskeinenkin. Plastic Shotgun. Okei. Okei, muovinen haulikko. Kuulostaa pelottavalta. Kyllä, räjähtää silmiin. Ainakin ampuja sun kannalta. No, tältä se kuulostaa. Such a happy guy. Näin. Niinpä. Kyllä. Joo. Hanoi Roksiahan se oli. Näin oli. Ja Thousand Miles Away. Orjattaa pitää. Näh. Piti olla. Biisi. En mä kuunnellut sitä biisiä. No viimeiset sanat oli ainakin noin. Niin se Oriental Beat oli se biisi. Noniin. Ja levy. Joo. Lean on me. Noniin. Levy. Noniin, tulihan se sieltä. 83 seuraavaksi oli vuosi. Joo. Ja sitten tuleekin jotain vanhaa 60-70-luvun taitteesta. The Spencer Davis Group. 8 gigs a week. No siinä on jätkillä ollut aikamoinen tahti. 8 keikkaa viikossa. Joo, mutta I'm getting better. Juu, ehkä. Ehkä tästä tolla tahdilla tulee paremmaksi. No luultavasti, kuunnellaan nyt. Sehän sopi kuin nyrkki silmää tuohon Spencer Davis Groupin perään. Ja joo, siinähän oli James, joo, Taylor Quartet. Kyllä näin oli. Aivan oli mahtava. Oli kyllä Booker T. Jonesin biisi and kumppaneiden tekemä kappale, mutta hieno tulkinta kaiken kaikkiaan. Tällä levyllä kyllä melkein aika iso osa on. Lainabiisejä vai? No ei ole kyllä kovin iso osa. Noniin, huijasit meitä. Niin. Joo, mutta mikäs tää biisi oli siis? Se oli Be My Lady. Noniin, siinäpä se. Erittäin kyllä hienoa soitantaa. Nyt jatketaan vielä hienolla soitannalla tietenkin, koska eihän me nyt mitään paskaa soita. Hei muuten joo, unohtui melkein mainita. Tänään on tynkä ohjelma, koska on suvaitsevaisuuden päivä, niin me ei saada olla täällä. Kun meitä ei suvaita. Niinpä. Joo, 12 alkaa joku mieletön messuradio. Mielenterveysmessujen virallinen radio. Ja niin poispäin ja niin poispäin. Kattokaa no tuolta. Ehkä meidän täytyy suvaita sitten sitä. Joo, on se pakko. Muuten mielenterveys voi vähän horjua. Juu, seuraavaksi horjutellaan mielenterveyttä Parliamentilla. Glory Halla Stupid -levyltä. Glory Halla Stupid. Jep, vitos kappale. The Freeze, Sissalin Man. Mitä siinä lukeekaan? Sissalin Man. No niin, joo, mutta Parliament, olkaapa hyvät. Korvat hörtsölle ja nupit kaakko. Look here, look here. Pump it. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Thank you. Näin. Parliamentin jälkeen tulikin Tangerine Dream. Rainforest oli kappaleen nimi ja Sorcerer-levy. Se on itse asiassa soundtrack-elokuvalle, jonka on ohjannut William Friedkin. En tiedä kyllä, onko se suomeksi. On se kai suomeksi joskus ilmestynyt. Mikä se on? Siis elokuva Sorcerer, joo. 77 on tämä elokuva tullut ja se on joku thrilleri. No ei siitä se enempää. Lisää musiikkia. Ja, niin meillä on nyt enää 45 minuuttia. Vähän surullista. Erittäin. Mutta musiikki. Me olemme suvaitsevaisia. Olemme. Me suvaitsemme. Seuraavaksi kuuntelemme Nerli-nimisen orkesterin promoa vuodelta 2005. Jaha. Ja biisin nimi on Sarcastic Impact. No jopas on nimi. We'll be right back. moi. Herä, kauppoti, telkkari, nuku. Herä, kauppoti, telkkari, nuku. Herä, kauppoti, telkkari, nuku. Herä, kauppoti. Herä, kauppoti, telkkari, nuku. Herä, kauppoti, telkkari, nuku. Herä, kauppoti, telkkari, nuku. Herä, kauppoti, lopeta. Passa please, passa napa miissa, ei tuo ja bensiniin viihdekeskuksiin. Ei meidän hermokipus kestä, pikseli viidakos meidän läpi kopioivi viivakoodi loisii. Kirjaimellisesti meillä on kovot kovilla, kultakala muisti, ärsykke lobotomia. Niinku sitikanit tiedon valtatiellä saalina, kohderyhmänä myymälä mainosmiehen maalina. Digitaali poika voi skippaa mut ei kelata, ei täällä yli kahtamiin saa burgeria venata. Suuret metsästäjät löydät lihat tiskiltä, vakuumipakkaukset on helpompia listiä. Kauppakatedraalin katto rakennettu korkealle, myytäviä unelmia löytyy joka sormelle. Sirpaloitu massa, siksi vaikee pitää yhtään, mut paskaa pitää myydä, et sä kelaa sitä yhtään. Salmonella yvereis, mozzarella yökkäreis, seistä siellä yökkäreis, söykkärein työkkäreis. Miss uusi ideoita täs idärille oo, taikka pian toivo sugar shigarilla joo. Planet One fanis tuo teini reivaa, sisällä viide keitään, ei miten vittu sitten meinaa. Meinaa ettei kuka tarva epäilyttävä leimaa, sulatuen koko kuppikunta kulmakarvat sheivaa. Me ollaan kai valmiit sitten geenimuunteluu, mallispäikä övereissä suolihuuteluu. Alla tuonne pillupäreiks täällä meni pytty, peli sytty, ei me olla tämmöinen siksi kehitytty. Hattu upee, kengät hienot, kaini ja syli päällä tällaiset on rienot. Samalla kun sitä oma hyvä ympärilles kiedot, imee kullan kaivaa susta pillikuluttajat. Herra, tuli kauppoti, telkkari, nuku. Herra, tuli kauppoti, telkkari, nuku. Herra, tuli kauppoti, telkkari, nuku. Herra, tuli kauppoti. Herra, tuli kauppoti, telkkari, nuku. Herra, tuli kauppoti, telkkari, nuku. Herra, tuli kauppoti, telkkari, nuku. Herra, tuli kauppoti, lopeta. Se mitä sanot koulutukseksi on se, että Maikka kertoo sun kautta terveisiä sun pomolles. Mä vedän Stragasta, pässiä narusta, lenkkaari valmista ja elää kadun kakadusta. Ei vapautusta näillä euron orjamarkkinoilla, vedä kellos poika, aika saada aika kiinni. Tän jäävän riimit on kun pläjät tefedriiniin. Ja joka räkis digga fätist räpist. Mä kävin katton getto Seppo siellä sairaalassa. Aamutaakin side harsan päässä pöydän pailamassa. Aivo kummes meillä nää Danny Kene lainamassa. Terapiaryhmä kesken tanssitila raivamassa. Älä sekoita siis niin fluitari oppareihin. Reikata yksis näihin Yle Teeman dokkareihin. Kukka puttis nopein jättämässä laineen käy. Aika pistää haisee kun käppi täyn. Olipa kerran Matti ja Seppo. Lempinimet oli Gangsta ja Ghetto. Heidän harrastuksen bommaan metroja. Kiinnostanut vittuukaan. Olipa kerran Matti ja Seppo. Lempinimet oli Gangsta ja Ghetto. He kuuntelivat H.C. Tekno ja heitä ei kiinnostanut vittuukaan. Olipa kerran Matti ja Seppo. Lempinimet oli Gangsta ja Ghetto. Ghetto, Ghetto. Tässä ei ole kyse siitä, että onko Osama Bin Laden esimerkiksi elossa ja onko se... No tietenkin se on elossa, siitä ei ole kysymys. Kysymys on siitä, että valheita levitetään vastuuttomasti internetin kautta. Ja nämä salaliitot ja teoreet on vaiennettava, hiljennettava, lopetettava. Ne ovat vaarallisia. Ja... Tämä Seppo Lampelakin. Minä en nukkunut viikkoon kuin luin sen hullu kloonin. Minä olen sen jälkeen kuunnellut Wagneria viikon putkeen. TV:stä rauhoittavia ohjelmia. Syönyt lääkkeitä, jotta unohtaisin ne valheelliset ja destruktiiviset siemenet, mitkä koittaa kylmeä me ennen kaikkia lapsimme. Nonni. Siinäpä oli semmoinen vuodatus. Ja... Asa ja kappale oli Kelaa. No. Levyltä runoja kontrollihuoneesta. Nonni, seuraavaksi. 10 vuotta sitten on tullut tämä. Oho, se on jo yllättäen tuo aika menee. Ei sille voi joo mitään. Niin, mikäs se levy mainitsitko jo? Kyllä. Kyllä, kyllä. Voin mä sullekin kertoa. Kerro, kerro. Se oli runoja kontrollihuoneesta. Nonni, siinäpä se. Niin. Sitten seuraavaksi hyvinkin ei tuukka pitkälti repäytystä tai kaltaistaan. Mennään taas tuonne jonnekin vuosikymmeniä taaksepäin musiikissa. Itse asiassa 52 vuoden päähän taakse. Ja One in a Million on bändi. Double Sight-levyltään toinen kappale. Frederic Hernando. Mahtanut olla hyvä jätkä, kun on pitänyt siitä biisikin tehdä. Ja näin se menee. Yeah. No mutta se oli Lost Boys, se. Kyllä, hienosti. Dancing on your grave oli tämä kappale nimeltään. Se oli Brave New Never Neverland -levyltä. Joo, sopi hyvin tohon, koska se Fredrik Hernando, sehän oli Your Dead Man Now. Jep. Joo. Joo, jätkät pääs tanssii sitten haudalle ja skynnärit hyväksyy jatko sitten. Jatko mua. Jatkumo tulee, you got that right, sanoo Lynyrd Skynyrd. Oho. Näinpä näin, sinulla on se oikeus. Olkaapa hyvät. I like to drink and to dance all night. Comes to a پشیمانم لاشقی تو بود اچملم شارا بوتی عشقش کنم لدرو ری سفر اگرم دور و دور تلتو اوام باسمم بارانو لدری غکم پشیمانم لاشقی تو بود اچملم شارا بوتی عشقش کنم لدرون ری سفر اگرم دور و دور تلتو اوام باسمم بارانو لدری غکم Nonni. Joo. Pitkästä aikaa soitimme. Hieman niin kuin olin randomille. Löytänyt tämän levyn tuolta. Ihan kansien takia otin sen vaan mukaan. Niin. Bändi oli nimeltään siis... Baran Band. Joo. Ja tota... M-n-bo-to. Joo. Oli levyn nimi. Bo-to. Joo. Ja tämä biisi. Se oli sentään helpommin lausuttava. Se oli Pasiman. Niin, Pasiman. Sieltä tuli Pasiman. Ja Pasimanille sanotaan, että nyt ne ladoovet kiinni. Ai tai, joo. 49. No, tässä kun oli kuule, hei, semmoinen lisäys vielä täällä. Kerrotaan biisistä, että I just forgot myself. I came here full of regret and I'm finally leaving this place to forget you. Eli nyt ne ladoovet kiinni sitten. Kyllä vain, ja siihen kehottaa meitä siis 49 Parallel-niminen yhtye, ja niin, yhtyeen mukaan nimetyltä levyltä. Oma perästä. Erittäin. Yksikään bändi ei ole keksinyt moista. Tämäkin on aika vanhaa matskua vuodelta 1969, eli ne ladoovet on ollut kiinni jo 50 vuotta. You know daddy's gone. I can wait that long. Oh, you see that I'm not that strong. The scream of the ambulance is sounding in my ears. Tell me, Sister Mowgli, how long have I been lying here? What am I doing in this place? Nonni. Juu. Siinä oli päivä annos rollareita. Näin on. Juu. No, sitä aika harvoin on tullut soiteltua kyllä. Ihan totta. Aivan, aivan. Mut joo. Sticky Fingers-levyltä kappale Sister Morphine. Kun nonni. Nyt edellisessä biisissä mentiin sinne, pistettiin ladoovet kiinni. Niin. Sitten ei muuta kuin mopo huulee ja näin pois pätää johonkin. Onnea matkaa. Meinasin tuossa, että no kun ohjelma aikaan näin lyhyt, niin en soita tuota Bowien Andy Warholia, koska se olisi ollut kytköksissä tavallaan tohon levyyn. Niin ainakin tuolla lukee se sama. Juu, nimi. Ja näin pois päin. Mutta hei, ohjelma aika alkaa loppua, joten niin tulee se hulluradio jälkeen. Tähän 12. Me soitamme siis 2 jäähyväiskappaletta. Ensimmäinen niistä soittelee Don Drummond et Roland Alphonso. Roll on Sweet Don on biisi ja suluis Heaven and Hell. Niinpä, toi on vähän liittyy ehkä tuohon mopediteemaan. Olkoon. Mutta soitetaan tää ja sanotaan hei laitetaan nyt. Laitetaan sen jälkeen klipsejä vielä. Joo. Kappaleella Chen. Niin saadaan mielen rauha. Jenny ja sen jälkeen, joo. Ja ensi viikolla sitten. Ensi viikolla uudesta. Jepa jep, moi. Hei nyt. them blings that make them watch us. The awkward lean and them cars that's topless. I got them things, I cut and chop it, I sell it. Ostrich, I'm so obnoxious, getting money, say. Hands got the bubble touch, bike with the double clutch. Two diamond jump ropes, my neck do the double dutch. Give a fuck about such and such. On behalf of the re-up gang, I'm saying enough's enough. Turn it, fire, burn it. Gram weight straight like a nigga just permed it. Pyrex and water player, how I earns it. Lame rap niggas, I'm so not concerned with. On another level, my third bezel, my fourth gas pedal. 55 on the back, I'm a daredevil. The course is paved, the watch is pave. Yeah. Niggas gotta love me, I'm something the Lord made. I got to do it, do it. VVS my jewelry, don't need no jewelry to find me guilty. I stay gaudy, pockets bulky, how can y'all fault me? Ghost rider, driver, what that mean? You small willin' nigga, fuck that bean. Us that team, touch that cream. Digital scale, what's that scheme? It's all real, don't touch that thing. Niggas face gets fat in, them clapped in. Squad 1 action rerun, what's happening? Every episode, the tech exposed. Gotti bodies, tsunami homies, they gotta be why they watch. Them blings that make them watch us. The awkward lean and them cars that's topless. I got them things, I cut and chop it, I sell it. Ostrich, I'm so obnoxious, getting money, say. You're getting money, say. Now how that forearm glow on them, feeling so grown on them. I pitch work sorta like no mo on them, snow on them. Cover my tracks low on them, so on them. Streets I push blow on them. The car drop with the soft top like bows on them. Rolls on them, go on them. I'm striking the pose on them. No opponent could come close. Match tone on it, flow on it, hone on it. I'm feeling that home on it. The slobber, the rider, the man, the hang clothes on them. With the belt matching the shoes, the G-soles on them. I'm classic, the plastic got O's on them. I rolls on them, the self murder doors close on them. Yeah. Good gosh almighty. All we do is cook raw, push cars like Whitey. Like a moth to a flame, it's so inviting. To opposite sexes, the stone's so precious. Still in the resi, G4 or Lear. No diamond in that bezzy, I get groaner every year. Pay me for that feature, that'll make it family. All I see is blackface and you singing mammy. I'm from the old school when the gap was a jammy. Twin 4/5, the resemblance is uncanny. I bust both in sync, y'all niggas hear me. Now that's what I call the Big Bang Theory. Them blings that make them watch us. The awkward lean and them cars that's topless. I got them things, I cut and chop it, I sell it. Ostrich, I'm so obnoxious, getting money.